Травень 1910-го. Полацк толькі што сустрэў мосці святой Ефрасінні, дзякуючы чаму на колькі дзён апынуўся ў цэнтры ўвагі расійскай прэсы. Урачыстасці ўжо сталі гісторыі. Завяла зеляніна святочных аркаў, адышлі ад перону Мікалаеўскага вакзалу цягнікі з каралевай Грэцыі Вольгай і полацкім кадэтам, яго высокасцю князем Алегам Канстанціновічам, што, выкарыстаўшы нагоду, здаў у корпусе два выпускныя экзамены. Раз'ехаліся сталічныя ды замежныя рэпарцёры. Горад прытомлена заціх, вяртаючыся да свайго звыклага правінцыйнага жыцця. Прапаную вам затрымацца тут на дзень-два, пахадзіць па вуліцах, падыхаць полацкім паветрам, без святочнай мітусні, прыгледзецца да твару і прыслухацца да душы гораду. Вы спыніліся ў адной з трох полацкіх гасцініц – віленскай, славянскай ці ў гранд-гатэлі. Зрэшты, у залежнасці ад густу і сродку, вы маглі ўзяць нумар і ў мэбліваных пакоях, якіх найболей на вуліцы Спасаўскай. Чаго вартыя адны назвы – Лондон, гэты будынак з барэльефамі львіных галоў лёгка знайсці каля цяперашняга кінатэатру «Радзіма». Побач з Лондонам Брыстоль, потым Пецербург і італьянскія нумары, Парыж і Залаты якар, дзе ўжо нічога не нагадвае пра крывавыя падзеі 1905 году. На Спасаўскай, самай гасціннай у горадзе вуліцы, да вашых паслугаў яшчэ і заезныя дамы Міхала Петровіча ды Іцака Міндліна. Усяго заезных дамоў у Полацку 4, а мэбліваных пакояў, па сутнасці маленькіх гатэльчыкаў, 12. Ёсць тут, вядома, і свой метраполь, і свая Европа, і Рыга з Франкфуртам. Спусціўшыся з нумару ўніз і няспешна паснедаўшы, вы разгарнулі за каваю куплены учора пуцеводзіцель па гораду Полацку, выдадзены мясцовым царкоўным братствам з нагоды перанясення ефрасініных мошчаў. Апрача таго, што горад ляжыць на 46 градусах усходняй даўгаты і 55 градусах паўночнай шыраты, або што ён на 435 футаў вышэй узроўню Балтыйскага мора, вы знойдзеце ў гэтым даведніку і больш патрэбныя цікаўнаму падарожніку звесткі. Вось раздзельчык пра манастыры, храмы і малітоўныя дамы. Манастыроў тры. Мужчынскі Багаяўленскі, з жаночай Барысаглебаўскі на рэчцы Бельчыцы і Спаса Ефрасініўскі. Кожны мае па некалькі храмаў. Багаяўленскі – сабор і цёплую Кацярынінскую царкву. Барысаглебаўскі – халодную царкву ў гонар сваіх святых і храм шматпакутніцы Параскевы. У Спасаўскай Божай цвярдыні, побач са старажытным дзівам дойля Даяна, стаяць, асвечаны ў 1897 годзе сабору звіжання крыжа, а таксама цёплая Ефрасініўская і трапезная церквы. Храмы па-за межамі манастырскіх сценаў. Сафія. Святыню собора составляе древняя, особенно чтимая народом икона Божьей Матери, пред которой в течение мая месяца ежедневно в 7 часов утра при большом стечении народа совершается акафист. Затым Мікалаеўскі собор, які ў 1873 годзе пераняў у Сафійскага статус кафедральнага, Пакровская царква, строящиеся на месте сгоревшей в мае 1900 года, Иоанна Богословская, освященная в православный храм после упразднения Бернардинского костела 11 сентября 1852 года, Михайловская церква на Михайловских могилках в Заполотце, домовые церкви Святого Миколая при кадетском корпусе и наставницкой семинарии, домовый храм у гонар чудотворца Сергія Раданіска пры духовнай вучэльні, Адзінаверніцкая Святадухаўская царква, Стараверскі храм, Рымска-каталіцкі касцёл, Лютаранская кірха, сінагога, даведнік чамусьці маўчыць яшчэ пра 22 юдзейскія малітоўныя дамы, Крыжаўдзіжынскі храм у Струні, пастроены уніяцкім архіепіскапам Іраклієм Лісовскім, в котором по правую сторону иконостаса покоится прах этого знаменитого борца с католичеством за сохранение восточных обрядов в уніяцкай церкви. Перш чым выйсці з гатэлю, вы грунтоўна пазнаёміцеся са змешчаным у пуцеводзіцелі планам гораду і ваколіцаў. Полацк, як і ў сярэднявеччы, дзеліцца на 5 частак. Верхні і ніжні замкі, горад, Запалоцце і Задзвінне. Цераз Дзвіну ўжо перакінуты мост, але ён чыгуначны. Пешаходна-транспартны пабудуюць у гады Першай сусветнай вайны, а пакуль ахвочыя трапіць у Задзвінне садзяцца на паром ці ў лодку. Раўналежна дзвіне, ідуць вуліцы Ніжня Пакровская, цяперашняя Леніна, Вялікая, Верхня Пакровская і Віцебская, на месцы трох сённяшніх напрамкаў праспекту Карла Маркса. Далей у бок палаты пралеглі Спасаўская, цяпер Савецкая, Азараўская, камуністычная, Невельская, Войкава, Плігаўская, цяпер Скарыны, а за ёю Канаўная, Заканаўная, Гарбузоўская і Салдацкая Слабодка. Пад простым вуглом іх перасякаюць вуліцы Стралецкая, Рыжская, цяпер Ефрасінне-Полацкай, Прабойная, Крыжовая, Узнясенская, Свердлова, Надзвінская, Крапасная, Задзвінская, Яўрэйская, Гогалеўская, Баравая і Старавакзальная, цяпер Пушкіна. Такім чынам утвараецца сістэма даволі рэгулярных кварталаў. На спасобных местах 8 пляцаў, названых паводле месца знаходжання або прызначэння: Корпусны, цяпер Свабоды, Гандлёвы, Базарны, цяпер Скарыны, Сянны, Дрывяны, Конны, Верхнязамкавы і Задзвінскі. У межы Полацку ўжо ўваходзіць пасёлак каля Мікалаеўскага вакзалу, цяперашняя станцыя Грамы. Але на праўду горад канчаецца за пару сотняў метраў ад Старавакзальнай, а далей да новага вакзалу Поле. Перанясёмся ў наш час і прыслухаемся да спрэчкі накол перайменавання полацкіх вуліцаў. Адны за тое, каб вярнуць старыя імёны, другія, каб адлюстраваць у назвах гісторыю гораду і полацкай зямлі. Я не супраць таго, што вуліца Горка зноў зрабілася Стралецкай. Аднак наўрад шмат хто сённяшні вуліцы Скарыны захоча стаць жыхаром Плігаўскай. Гістарычная тапаніміка рэч тонкая. Здаецца, ісціна ў спрэчцы ляжыць пасярэдзіне. І я разумею тых, хто хацеў бы жыць не на Заканаўнай, а, да прыкладу, на вуліцы Сімёна Полацкага. А пакуль што вы на Спасаўскай. З пуцеводзіцелем у кішэні вы выходзіце з гатэлю і пачынаеце сваё падарожжа. Герой шмат у чым аўтабіяграфічны з жызні Арсеньева Івана Буніна таксама меўся прыехаць сюды, пасяліцца в какой-нибудь старай гасцініцы, пажыць зачем-то некаторае время в полным адзіночестве. Прыезд расчараваў яго. Полацкі шоў зімні дождь, уліцы былі макры, нічтожны. Вам у параўнанні з Бунінам пашанцавала. Свеціць ужо па-летняму гарачае сонца, зелянеюць дрэвы, сям-там у гародчыках яшчэ цвіце бэз. Прыемна ісці па чыстым бруку і тротуарах, ходніках з чесанага вапняку, глядзець на адметныя двух, зрэдку трохпавярховыя мураванкі, супроць якіх сапраўднымі хмарачосамі выдаюць гмахі кадэцкага корпусу і чыгуначнага батальёну ў Задзвінні. У канцы кожнай цэнтральнай вуліцы тое, што архітэктары называюць дамінантай. Спасаўская выходзіць на Дамініканскі касцёл, Віцебская – на Мікалаеўскі сабор з помнікам 1812 году перад ім. У перспектыве вуліцы Верхня Пакровскай добра праглядаецца Сафія. Зрэшты, пазней ва ўспамінах уражанні Буніна таксама пераменяцца. У мяне дагэтуль два полацкі – той, прыдуманы і сапраўдны. І гэтай сапраўднай я таксама бачу цяпер ужо паэтычна. А першы выдуманы горад найперш будзе звязаны ў свядомасці пісьменніка з яго яшчэ дзіцячым захапленнем паданнямі пра Усіслава Чарадзея. Напэўна, падавала голас кроў продкаў, бо гербовнік дварянскіх родаў паведамляе, што род Буніна ідзе ад Семёна Буніковскага, мужа знатнага, выехаўшага в 15 веке з Літвы са сваёй дружынай. Найзнакамітейшаму са старажытных полацкіх уладароў, будучы нобелеўскі лаўрэат, прысвеціць у 1916 годзе верш «Князь Всеслав». «Князь Всеслав в железы был закован, в яму брошен братской рукой. Князю был жестокий уготован жребий по жестокости людской. Что ж теперь, дорогами глухими, воровскими в Полоцку бежав, что теперь вдали от мира в схиме вспоминает темный князь Всеслав? Только звон твой утренний, София, только голос Киева, долга». Ночь зимою в Полоцке, другие избы в нем и церкви, и снега. Але цяпер у Полоцку раскашуе весна. Вы пройдзецеся по Віцебскай вуліцы, паўз прыватную заночую пра гімназію ў доме Кацнільсона, праз друкарні Сралеовіча і Клячко, у апошні, дарэчы, выдадзеная кніга Вікенцева пра кадэцкі корпус і ваш пуцеводзіцель. Паўз цэлы шыхт сямі аптэкаў і аптэкарскіх крамаў, усіх разам іх у Полоцку 9. Паўз каланіяльная лаўкі Бакаева, Гольдзіна, Эпштэйна і Кацнільсона, паўз мануфактурныя крамы Мінца, Сакалінскага, Лібермана і Ушацкай, паўз галантарейная коца і капейкіна. Палюбуйцеся на футры, выстаўленыя ў чысцюткай, як сляза, вітрыне крамы Дзіменштейна. Потым павернеце на Верхняпакроўскую з яе канцелярыі павятовага маршалка Бондарава з будынкамі дваранскай апекі, настаўніцкай семінарыі, жаночай прыходскай і мужчынскай духовнай вучэльні.